Sim, Yogyakarta. Memberikan akhidat, berbatkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satriipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat. Lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Alhamdulillah kita lajengaken malih kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu lan kita ngancik wonten ing surah An-Nur ayat kaping 58 lan 59. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum thalatha maratin. Wajib kanggo budak-budak sira. Wajib kanggo anak-anak sira, keluarga-keluarga sira kang durung tekan masa balik. Durung tekan mangsa balik. Wajib kanggo izin sadurunge nemoni sira kabeh kaping telu ana ing maknanipun ana ing telung wektu. Kapan tigang wekdal punika? Mingko beli salatil fajri sadurunge salat subuh, wahina tadauna thiyabakum minadh-dhahirati lan nalikane wektu awan. Wayahe sira kadang nyopot klambi sira nalikane wektu awan panas. Wa mimba di salatil isya lan sakwise salat isya. Salasu auratil lakum telung wektu kang ana ing kono sira kadang ngatonake aurat sira. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Ora masalah kanggo wong-wong mau. Wong-wong mau menika wangsul dumateng budak-budak sira, wangsul dumateng keluarga-keluarga sira kang durung balik. Ora masalah kanggone budak-budak sira kang nggone keluarga-keluarga sira kang durung tekan mangsa balik kuwi tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Mundar-mandir nglayani sira. Ana ing sakliyane wektu kuwi mau. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati. Kang kaya mengkono kuwi mau Allah Subhanahu wa taala jelasake nerangake kanggo sira kabeh ayat-ayate. Wallahu alimun hakim. Lan Gusti Allah zat kang maha pirsa lan uga maha bijaksana. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma. Lan menawa bocah-bocah kerabat-kerabat sira kang isih cilik kuwi mau wis tekan mangsa balik. Falyas ta'dinu. Mula ya tetep wajib izin. Kama sta'dzana alladziina min qablihim kaya dene wong-wong sadurunge wong-wong liyane kuwi ya padha izin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Kang kaya mengkono kuwi mau Allah Subhanahu wa taala nerangake marang sira kabeh ayat-ayate lan Gusti Allah wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Lan Gusti Allah zat kang maha pirsa lan uga maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing ayat menika wonten aturan saking Allah Subhanahu wa taala kangge kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin. Khususipun wonten ing mriki inggih menika lari-lari ingkang lari-lari kula panjenengan sami ingkang tasih alit dereng tumugi mangsa balik lan ugi budak-budak ingkang dipun gadahi dening tiang-tiang mukmin ingkang biasanipun nglayani tiang-tiang mukmin wonten ing dalemipun. Allah Subhanahu wa taala paring aturan wonten ing mriki supados senalikanipun saderengipun mlebet nemoni nggadahi kabetahan nglayani wonten ing kamaripun misalipun menika mboten bludas-bludus. Terus istilahipun menika mboten kluyar-kluyur sakarepe dhewe. Ananging Allah Subhanahu wa taala paling aturan. Khususipun wonten ing tigang wekdal. Inggih menika wonten ing wekdal saderengipun salat subuh, wonten ing wekdal nalikanipun napa wekdal siang lan ugi nalikanipun wekdal sak sampunipun salat isya. I'lam ayyuhal qari al-karim anna hadzan nidaa wa in kana linuzulihi sababun ka katsirin minal ayati wan nidaati illa annal hukma 'amun yasmalu kulla mu'minin wa mu'minatin. Kula panjenengan sami kita mangertosi, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Ayat punika Allah Subhanahu wa taala anggenipun nimbali kula panjenengan sami. Hamba om menika ayat menika nggadahi sababun nuzul kados dene ayat-ayat sanesipun. Ananging ingkang kedah kita gatosaken menawi hukum menika amun yasmalu kulla mu'minin wa mu'minatin. Hukum menika sifatipun umum. Ambo ayat menika nggadahi sababun nuzul. Cakupanipun kangge tiyang mukmin jalal utawi tiyang mukmin setri. Wa dzalika la akhiri ayami hadhil hayatid dunya. Wasma aqussu 'alaika sababa nuzuli hadzan nida'i wa huwa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ghulaman min al-ansar. Ringkasipun wonten ing mriki pentafsir nggih menika Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala menika piyambake badhe nyliosaken napa ingkang dados sababun nuzul saking ayat menika. Mboten sanes nalikanipun semanten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngutus sunggalipun lari saking kalangan sahabat Ansar. Tesih lari. Ngutus lari punika dumateng Umar ibn al-Khattab. Yada'uhu lahu. Supados nimbali Umar ibn al-Khattab menika ngadep Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi utusan lari dumateng sahabat Umar ibn al-Khattab nggih supados ngabari ndawuhi nggih supados Umar ibn al-Khattab menika ngadep Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu na'iman fi waqti dhahirati. Fadaqqal baba wa dakhala fastayqadha Umar fan kashafa minhu shay'un min auratihi. Lajeng lare menika manggi Umar ibn al-Khattab piyambake nembe sare. Wekdal siang. Nah, lare menika lajeng napa? Dodok nggih. Pintu griyanipun Umar ibn al-Khattab awit sare menika lajeng langsung mlebet. Fastai kata Umaru, lajeng Umar menika wungu. Fan kasyafa minhu syai'un ay min auratihi. Lajeng kok nalikanipun wungu wau kesingkap. Auratipun Umar ibn al-Khattab. Faqala Umaru indaha. Lajeng Umar menika kados-kados menika ngendikan. Kados-kados ngegrundel. Waddattu anna Allah Ta'ala naha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana alla yadkhulu alaina fi hadhihi sa'ati illa bi idnin. Kek muka-muka Gusti Allah kuwi nggawe syariat ngarang anak-anak awake dhewe, keluarga-keluarga awake dhewe nggih kang lanang wadon nggih. Lan uga wa khadamana pelayan-pelayane awake dhewe kuwi ora kena mlebu bludas-bludus ana ing wektu iki kejaba diizinake. Pramila Umar ibn al-Khattab menika cok wonten ing mriki menika kados-kados nggadahi napa pangarep-arep mbok yo Gusti Allah kuwi damel syariat, damel aturan ingkang nglarang nggih napa nggih anak-anak awake dhewe lanang utawane wadon nggih mlebu nemoni awake dhewe ana ing kondisi nggih kaya mengkene iki ingkang maknanipun cok kadang tiyang menika mbuka auratipun wonten dalem. Dados nggih mboten entuk mlebu kejaba kanthi izin, mboten bludas-bludus. Lan menika dipun atur. Umar ibn al-Khattab menika nggadahi pangarep-arep supados Gusti Allah menika ndamel aturan kados mekaten. Terus mboten kepareng bludas-bludus ambo om menika keluarga piyambak, ambo om menika lare ingkang dereng balik. Nggih. Ambo om menika lare ingkang dereng balik, jaler utawi setri. Terus mboten bludas-bludus nggih mlebet wonten kamaripun nggih nemoni padahal kadang-kadang tiang menika wonten ing wekdal menika nembe buka auratipun. Nggih, kadang menawi kondisi panas sangat, nggih. Menika kan asring kula panjenengan sami wonten ing napa lebet kamar menika merga panas menika lajeng napa buka nggih rasukanipun bajunipun nggih ingkang menika ngantos ngetinggalaken auratipun. Nah, Nalikanipun semanten Islam dari nggadahi aturan. Menika dereng dipun atur wonten ing syariat Islam. Pramila wonten kasus kados mekaten Umar Ibn Al-Khattab menika nggadahi pengarep-arep. Allah Subhanahu wa taala damel aturan kados mekaten. Summa talaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng piyambake awit wau dipun timbali dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng piyambake lajeng ngadep dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajada hadhil ayata nazalat fa khara sajidan syukran lillah taala. Nalikanipun ngadep piyambake lajeng lajeng mireng nemokke nek ayat menika sampun mandhap. Pramila piyambake lajeng sujud syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambake nggadahi pangarep-arep lajeng kok langsung Allah Subhanahu wa taala kados-kados ngijabahi napa ingkang dados pangarep-arepipun. Kanthi Allah Subhanahu wa taala lajeng ngandhapaken ayat punika. Ingkang isinipun menika ngatur supados mboten saben tiyang mukmin jaler setri ambo menika tasih lare alit ambo menika tasih lare alit jaler utawi setri utawi budak-budak zaman semanten pelayan-pelayan ingkang biasa nglayani menika bludas-bludus terus mlebet kamaripun bapakne ibune utawi sedereke utawi julaganipun menika bludas-bludus wonten ing wekdal ingkang wonten ing mriku tiyang menika cok kadang mbuka auratipun. Nah, Allah Subhanahu wa taala nyebataken wonten tigang wekdal punika. Wonten ayat punika. Nggih. Kemudian saderengipun salat subuh lajeng wonten ing wekdal siang hari, nggih, wonten ing wekdal siang cok kadang tiyang menika nembe kondisi hawanipun menika kondisi panas lajeng bikak nggih rasukanipun lajeng ugi sak sampunipun salat isya. Nah menika larah-larahipun nggih. Walaisat hadhihi awwala muwafaqati Umar li rabbih ta'ala fi ma yanzilu min ahkamin. Lan boten namung kesempatan punika Umar Ibn Al-Khattab menika pasti gadai pengarep-arep menika lajeng disedari Allah Subhanahu wa taala arupi hukum. Kata sini minha nuzulu ayatil hijab. Di antara kanipun Allah ngandhapaken ayat hijab. Lanuki salat khalfal maqam salat sa winggingipun makam Ibrahim wonten ing Makkah Al Mukarramah utawi wonten ing Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu para pamirsa rasa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, terus krentekipun Umar Ibn Al-Khattab menika nalikanipun dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala mboten namung wonten ing kesempatan punika. Nggih, ugi kasus nalikanipun Allah Subhanahu wa taala lajeng ngandhapaken ayat hijab lan ugi nalikanipun pensyariatan salat wonten ing sakwingkingipun makam Ibrahim. Nah, Allah taala ngendika wonten ing ayat menika ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Sinten menika ya man amantum billahi wa liqaihi wa kitabihi wa rasulihi. Hi sapa wae wong kang iman marang Gusti Allah. Iman marang dina kiamat. Iman marang kitab Al-Qur'an. Iman marang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapa wae wong kang iman, pramila lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuhi, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum. supayane izin marang sira kabeh sinten alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum budak-budak sira lan wong-wong kang dadi kerabat-kerabat sira kang durung tekan mangsa balik sinten kemawon sapa wae kang durung tekan mangsa balik maknanipun ayat menika ayyuhal mu'minun antu'allimu atfalakum wa khadamakum alistidzana alaikum maknanipun wong kang padha iman ajarno utawi ajarono anak-anakmu ajarono pembantu-pembantumu izin sadurunge nemoni awak sira maknanipun izin mlebet wonten ing kamar sadelengipun nemoni fi thalathati awqatin wonten ing tigang wekdal punika dados niku wau mboten bludas-bludus ajarono anak-anakmu ajarono pembantu-pembantumu ajarono budak-budakmu supayane izin dhisik sadurunge nemoni sira ana ing kamar nggih ana ing wektu nggih kang disebutke wonten ing mriki nggih menika wonten ing tigang wekdal nah wal auqatus salasa lan tigang wekdal punika niku wau nggih sampun kasebat nggih min qabli salatil fajri saderengipun salat subuh nggih menika wekdal nalikanipun tiang menika biasanipun sari istirahat wahina tadauna thiyabakum minadh-dhahirati lan wekdal nalikanipun tiang menika biasa istirahat siang nggih menika wekdal qailulah wekdal tiang menika istirahat wonten ing siang lan wa min ba'di sholatil isya sak sampunipun sholat isya menika bidayatun naum awal nalikanipun tiang menika ajeng sari biasa nek sari niku kan memang kadang tiang menika napa malih kondisinipun panas menika kadang-kadang napa bika auratipun utawi nalikanipun pas sari mboten napa mboten kraos kadang-kadang tiang menika lajeng bika auratipun nah thalathu auratil lakum tigang wekdal menika nggih menika tigang wekdal aurat maknanipun madhinnatun kisyafil aurah wekdal ingkang wonten ing mriku kula panjenengan sami menika nggih napa biasa biasanipun menika mbika auratipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahun. Mboten masalah nggih. Kangge kula panjenengan sami nggih kangge tiang-tiang wau ingkang kasebat nggih. Supatosipun ajari menika wau niku nek napa mondar-mandir nglayani kabetahan kula panjenengan sami. Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'din. Nggih menika tawaf, tawaf menika nggih bolak-balik nggih keliling. Yadkhuluna wa yakhrujuna 'alaikum lil hajah ilaikum. Nggih mlebet medal nggih nemoni kula panjenengan sami merga kaperluan. Pramila saliyane wekdal, tigang wekdal menika mboten masalah. Nggih. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati. Kang kaya mengkono kuwi mau Allah Subhanahu wa taala nerangake marang sira kabeh ayat-ayati. Nggih menika napa alladzi yubayyinu lakum fihi hukmal istidzan ingkang Allah Subhanahu wa taala nerangke dumateng kula panjenengan sami hukum istidzan, nyuwun izin rumiyin. Yubayyinullahu lakumul ayati al-mutadammanata lisyara'i wal ahkami wal adabi. Allah Subhanahu wa taala menika nerangaken dumateng kula panjenengan sami ayat-ayat ingkang kandunganipun wonten ing mriki, nggih wonten kandungan syariat lan ugi hukum lan adab. Syariat-syariat, hukum-hukum lan adab. Allah Subhanahu wa taala menika alimun bi khalqihi. Maha pirsa dumateng hamba-hambanipun, dumateng makhluk-makhlukipun. Wa ma yahtajuna ilaihi fi ikmalihim wa is'adihim. Lan Allah Subhanahu wa taala menika ugi maha pirsa dumateng napa kemawon ingkang dipun betahaken dening makhlukipun. Allah maha pirsa. Pramila ndamel syariat niki. Nah, pramila sejatosipun kula panjenengan sami ingkang betah syariat menika. Pramila aneh nalikanipun menungso, mboten purun taat, mboten purun manut syariatipun Allah Subhanahu wa taala, merga rumangsa mboten cocok kalian syariat, syariat ingkang dipun damel dening Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggih. Sejatosipun menungso piyambak ingkang betahaken syariat punika. Nggih, tetes Allah Maha pirsa napa to sing janjane dibutuhke hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila jeng Allah Subhanahu wa taala damel syariat punika. Nah, pramila Allah taala ngendikake wallahu alimun hakimun. Allah Subhanahu wa taala menika alim, zat ingkang maha pirsa. Maha pirsa dumateng makhlukipun, maha pirsa dumateng kabetahan makhlukipun ugi. Napa zatosipun ingkang dipun betahaken dening makhlukipun? Lan ugi maha bijaksana. Wonten ing syariat-syariatipun, wonten ing aturan-aturanipun. Amal ayat tsaniyatu fi hadzal nida. Wonten ini ayat ingkang kaping kalih. Wonten ing mriki nggih menika ayat kaping 59 nipun Allah ngendikake wa idza balaghal atfalu minkumul huluma. Menawa bocah-bocah cilik kuwi mau kuwi wis tekan mangsa balik. Nek wau kan dereng dugi balik. Nek niki pun dumugi wekdal balik. Maknanipun sinul ihtilam. Nggih menika wonten ing wekdal ihtilam, wekdal lare menika sampun dumugi wekdal balik, nggih fi dzukuri tajawuzul khamisata asyar. Tajawaza al khamisata asyar. Wonten ing lari jalur menika sampun langkung usianipun menika gangsal 12 taun, langkung saking gangsal 12 taun. Utawi wonten ing ciri sanesipun menika nggih imbatus syari, nggih dados rambutipun pun medal, nggih menika rambut wonten ing ketiakipun, wonten kelekipun utawi wonten kemaluanipun nggih. Utawi dheweke sampun mimpi. Mimpi wonten ing mriki ngimpi napa ngimpi ingkang menika dados tandha nek piyambake sampun balik. Jeng ngedalaken mani. Utawi nek lare setri menika sampun napa sampun haid. Sampun haid. Nah, menika tandha nek menika sampun balik. Nah, menawi sampun balik, fa idza balagha al atfalu minkumul huluma, nek bocah-bocah mau, kuwi mau tekan mangsa balik. Fa idza balagha al atfal sinnal ihtilam wajaba alaihim ay yasta'dhinu 'inda dukhuli ila baiti ghairi baitihim. Menawi kok sampun dumugi wekdal balik, niku izinipun langkung ketat. Dados wajib hukumipun kangge nggih lare-lare wau ingkang sampun dumugi wekdal balik menika izin rumiyin saderengipun lebet dalem sakliyane daleme, sakliyane omahe. Wajib izin. Kanti nopo? Kanti ucapan salam. Assalamualaikum. A'adkhul. Assalamualaikum. A'adkhul. Kula keparing lebet nopo mboten. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nah, kados mekaten. Kama sta'dzana alladzina min qablihim. Kados dene nggih, tiang-tiang menika ugi sampun nyuwun izin sadherenge tiang-tiang wau. Maknanipun nggih, al-rijal nggih, tiang-tiang kados dene bapak-bapakipun, kados dene sederek-sederekipun, kados dene napa paman-pamanipun nggih, menika ugi nyuwun izin, napa piyambake ugi wajib nyuwun izin. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati. Kados mekaten menika Allah Subhanahu wa taala nerangaken dumateng kula panjenengan sami ayat-ayatipun. Ayat ingkang wonten ing mriki nerangaken adab nalikanipun kula panjenengan sami menika mlebet nemoni tiyang sanes. Nek tesih lare alit napa malih menika kangge napa ingkang biasa nglayani kula panjenengan sami nggih lare-lare kula panjenengan sami wonten ing dalem menika gadhahi adab. Adabipun napa saderengipun mlebet wonten kamar menika izin rumiyin napa malih wonten ing tigang wekdal menika menawi kok menika sanes kerabatipun lan menika sampun dumugi wekdal balik. Menika langkung-langkung sak derengipun mlebet dalemipun tiyang sanes menika wajib nyuwun izin rumiyin. Wajib nyuwun izin rumiyin. Kepareng lebet napa mboten? Kanthi ngucapaken salam. Nah, saking mriki nggih kula panjenengan sami napa? Kula panjenengan sami mendhet faedah-faedah ingkang kathah nggih. Ayat menika dipun tutup wallahu alimun hakim lan Gusti Allah menika alim kados wau nggih alimun bi khalqihi wa ma yasluh lahum nggih Allah menika alim maha pirsa dumateng makhlukipun lan napa ingkang dipun betahaken dening makhluk menika wau napa ingkang cocok kangge makhluk menika wau napa ingkang sae kangge makhluk menika wau Allah Subhanahu wa taala maha pirsa sedaya syariat ingkang dipun damel Allah Subhanahu wa taala tujuanipun apa? Tujuanipun supados menungsa menika pikantuk kesaenan satosipun. Pramila nalikanipun wonten tiyang nggih nentang syariatipun Allah mergo rumangsa menika mboten sae menika tiyang ingkang keblingel. Nggih awit napa syariat menika dipun damel nggih Allah menika alimun bi khalqihi, alimun hakimun, alimun bi khalqihi wa ma yahtajuna ilaihi. Allah menika maha pirsa dumateng hambanipun lan apa ingkang dipun betahaken dening makhlukipun dening hamba-hambanipun. Pramila syariat ingkang dipun damel menika sejatosipun dipun betahaken dening makhlukipun Allah Subhanahu wa taala dening hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan hakim maha bijaksana wonten ing pensyariatanipun. Tetes boten mungkin ngrugekaken, boten mungkin dolim wonten pensyariatanipun. Nah, saking mriki, nggih faedah ingkang saged kita pendhet di antaranipun wujubu ta'limil aba abna'ahum wa khadamahum al-istidzana fil awqati tsalatsati. Wajibipun nggih khususipun kangge bapak menika ngajaraken dumateng lare-larenipun, dumateng pelayanipun, dumateng budak-budakipun nggih nek jaman rumiyin nggih menika ngajaraken apa izin wonten ing tigang wekdal ingkang wonten ing mriki menika tiyang biasa mbikak awratipun. Nggih saderengipun mlebet kamar, saderengipun mlebet nemoni nggih tiyang menika wau. Lan selajengipun wujub istidzanil aulad idza balagu alhuluma. Wajibipun nggih lare-lare menika ugi izin nggih. Nah, menika dados wajib, izin nalikanipun apa sampun usia balik. Lan nalikanipun mlebet dalem sakliyane daleme, griya sakliyane griyane, menika ugi semanten ugi nggih dheweke wajib izin rumiyin. Kantina mboten bludas-bludus, sampun menika tangga piyambak. Nah hikmahipun napa? Kados kita marlos wonten ing mriki. Hamba menika tangga teparu, nggih tangga tepalihipun kadang-kadang nggih awit saking akrabipun tiyang menika mlebet daleme tiyang sanes, nggih menika awit saking tangga cerake, menika bludas-bludus. Ha menika nggih mboten nggih sesuai kalian adab. Mboten sesuai kalian syariat Islam. Nggih tiyang bludas-bludus wonten ing daleme tanggane. Hamba menika tangga piyambak, tangga cerak. Nggih, omahe gandeng misalipun, tapi tetap menika mboten pikantuk tiyang menika bludas-bludus. Awit napa? Nggih. Napa hikmahipun mekaten? Nggih. Kadang tiyang menika wonten ing dalem cok kadang bikak auratipun utawi auratipun kebikak. Pramila nalikanipun bludas-bludus menika cok kadang nggih manggi tiyang menika kebuka auratipun. Ya mekaten segede ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika nggih faedah saking tafsir saking surah An-Nur ayat kaping 58 dumugi 59. Kita lajengaken wonten ing panggihan sanesipun sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan. Donasi terbaik Anda. Ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja. Murnikan akidah, menebarkan sunnah.